الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سبا کی دویم باب کی مشرکان سلور عقائد رد شو چې په سره الله سره شرک کوي او خپل الها الله سره شریک کوي. د شریکت چې کومې طریقې وي ټولې ختم شوې. چې نه مالکان دي نه شریکان دي نه الله دي ته محتاج دي او نه څوک الله سره خبرې کول شي. آخر سوجا چې الله سره شریک وي ناوی دا جواب وکړه چې تاسو هیڅ نه مانې بس هر زمانه کې داس یمون ته دلیل پېښ کړي غیبوم داوی چې تاسو وایي چې دې څه نشي کولې نو دلیل پېښ کړي. دا د باطل پرس یو ډېر مضبوطه دعوه او مضبوط دلیل یې دی چې ستانه به تپوس کوي چې ته وایې شرک خوشې نه دي نو ماته دلیل وښیا. ته وایې چې مړی نه اوري نو ماته دلیل وښیا. ته وایې چې دعا نشته دا نشته نو ماته دلیل وښیا. وایې ګوره زه نشکوم او نشکولو کې دلیل تاجت نه یې او ته دعوا کوي چې دار سوچته نو ته به دلیل پیش کوي. دا کوم اصول دي کتاب اصول خدا دي چې څوک دعوا کوي نو به دلیل پیش کوي څوک دعوا کوي نو به گواه پیش کوي او چې څوک انکار کوي دا واجت نه دلیل تا. حضرت شیخ بوی لکه یو سړی سلور زامن دی او نمونه واخلی چه زمان یو زی زید دی بل عمر دی بل بکر دی بل خالد دی نتوه تووی چه ده سلورم زی نم دی سده ما بوی چه روشتا دینا نم ولا سلکی دم پینزم زی اشتا دینا نم ولا سلکی دم دغه سلور دی سیوان دی ته چې وسوای چې ماته د پینځم زی نومو خایا وای چې شته نن نوم دی څنګه سو خای مخه. دا د باطل پرس جواب دی. د حق پرس نه دا سوال کوي چې ته وای چې الله ارسه کولی شي دا نور څه نشي کولی نو مونږ ته دلیل وخایا. وای دلیل دا دی چې الله پیغمبر پاک ته خولیو هغه ته ویلو چې مشرکان ته وایا چې موږ الله زکه منو واحد لا شریک یې منو معبود بر حق یې منو کارزاز یې ونو مشکل کشاو حاجت روی ګنو ټول صفاتونه د کمال الله لوای زکه چې دلیلونه شته دی سمرا ذکر شو بار صورت کې لکه دې صورت کې چې مخ کې وي چې قل من يرزقكم من السماء والارض دا رزق دا لسوک در کئی دا ڈوڑای دا چاخوری دا اوبو دا چاس کئی دا هوا در بین دا چال لگی دا سسی دونه چی تا تحاصل دی دا دا اللہ دی تیش مارلی شی چی دا اللہ دا خدای توب سمر دلیلو ندی زکا مونگا اللہ واحد لا شریک گنو او مونگا دعوه دا وحدانیت تا اللہ کو وستاسو چوائے نوخے تاسو چې دعوه د خدای توپ کوي نوخے پکې دا دلیل نمون خو تاسو خو تاسو چې د خپل خدایانو اقرار کوي نو څه خو هي کنه سیکړي قل دا پیغمبر ته امر دی وای وطن ارونی جوه ما ته پیغمبر ته وي ته وای چې ما ته خو هي کنه ما خو تاسو ته خدای خو په دلیلونو سره کوي نه نه خدلیدون زیات ظاهر دي دلیدون زیات ثابت ته او موجود دي تاسو موږ په لو خدایانو سو وای سیکړي دا جواب دي وای او تان او خیما تا ارونی دسترګو لیدل نه وي کنی اغیی و بوتلو چراشا لات منات عوضا دمرا لوی خرچی پکڑی ویچی چی عوضا دا پارے کم محل جوڑ کڑی و ونو آو پا مکان کی راگی رکڑی و اجومات خلو کے دیں دمرا زی پا خراب کڑی و دا غزی پاری او باندی نبی آخو بے پیغمبر بوتلو چراشا ہوئی نا دا ندی نو دا ارونی مانا دا چې ما پوکه د دې په خدای توپ باندې دا مانا ما پوکه د دې په لوهیت باندې ما پوکه د دې په کار سازه او په حاجت روايه باندې دا ته پوښتنه کوم تاسو خو بدل نه د خټې نډیر شی جوړ کوم تاسو کومني دا څومره تصویران دي څومره کارټونان دي دا هیڅ تاسو کوم انسان وای اگر دی انسانیت سو صفت شتا خبر نشی کولے خوراک نشی کولے تلل نشی کولے نیول نشی کولے صدی پکی دا قزستاو دا علیہو کار دخوا صفت پکی نشتا دو لویتا اتا سوال دمرلوی درجی ورکلی وای وطا او خیماتا پوکیما الذين الحقتم به شركاء هغه کسان چې تاسو یو ځای کړی دي د الله سره شریکان چې ارونی په معنا د علم شي او بصیرین وموي اعلموني اخبروني نبیا دو مفول غوالی کنا الذین الحقتم یوشو او شرکا ادویم شو اگر بخپل مانا شی نبیا خو دو غوالی نو دوشتا دے ارونی او الذین الحقتم بیا خود ریم نوالی نبیا و شرکا حال شی نو بہتر معنا ولا ذکر چی ارونی په معنا د علم او درې مفول غواړي نیو متکلم شو ارونیا دیم الذین الحقتم به او دریم شرکا افعال خو جمع کړه غیتوی و فاعلانو و ایو ته چې مشرکانو او خه ما ته پوکه مال را پاکستانو چې تاسو د الله سره برابر کړی دي خې برابر کړی پورا کنه ډیر څه کول شي شرکا یعنی چې دا د الله شریکان دي دلیل هه رزق ورکول شي چاله اولاد ورکول شي چاله چې باندې مرګ راوستي شي څوک دولتمن کول شي، څوک فقیر کول شي. ادی بوي ولنه شي کول، ارس کول شي وي. نو او خیا کنه تا خو د خلی خبره نه کنه، تا ته د مشرکان هر څوک لګیا دي خان، تا ته به دعوت تر کوي چې ګور دې سره ډېر لوی زور او طاقت ته دی وی چې کله غواړي کنه هر څه کولی شي. نو ګور هر څه الله کوي، دلیلونه شته. دا یوسف په دنیا کې کیږي د الله کوي، شپه ورځ غراولي، جمع اوړ غراولي، نور غرا خېږي پرې باسي. نو تاسو خو دې خپل سو وای کنه چې هغه څه کړی دی اخر. دا خو د علم مقام دی، دنیا خو د هوش ځای دی. دا چا به خبره خو به په خولې پسې خو به نه ځي کنه، کني تباه به شي. هغه چې خلق تباه دی ښه، بس چې څوک ورته څه وایي نو دی په هغه یقین کوي ښه. یو څوک ترنه تپوس کوي د دلیل، وی دی خو نه مني کنه. او کنه مونږ وایه هغه منو چې دلیل پی، بې دلیل خبره مونږ نه منو. قرآن راغلی څه دپاره دی؟ تا هوښیاري یې او ته ځان نه هوښیاره یې، ته به دې تیار کې او په جهل کې خوشحاله یې. کلا چری دي شریکان نه دي، چری دي الحه نه دي. معنی کلا رد کوي د دې خبرې. ندی استاسو دا خدایان تلا سر شرکان، تلا پا مثل باندی پا ایسی او صفت کی ندی کنا بولی. بل هو اللہ العزیز الحکیم، دا تاسو چی سوائے پا خلی باندی، دا ٹول دا اللہ دی. ظالمان دمرا ظلم کوئے چی دا اللہ نمونا او صفتو ناغی لور کوئے. دا خدا اللہ صفتونه دی چه عزیز دی، حکیم دی، غفور دی، رحیم دی، قادر دی، غیب دان دی، حاجت روا دی. نگو را دام صفتونه غیل ور کلی دی چه دیم پارس پوئی گی، دیم کولی شی، دیم تکاری ور کئی چالا، کتابونه تی ڈک کلی دی. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اغصفتنا دولوحیت چیچال دی، اغصفتنا دخدائی توب چیچال ثابت تی. نو آغا اللہ دے العزیز الحکیم، زور ور ذات تے، پریدی وام نگوارے کتا صدا خیالی چی مونگ با تمینتو کو مونگ بزاریو کنا. ہاں دا تاس چی دنیا کے ڈیر خوشحال ہے، و شرک باندې کلکه او یری گینا، دا اوس دا د حکمت خبره ده. دا حکمت ته چې مهلت ورکی دنیا کې کسو کار سکی چې د بندیانو ته ساډوب شي، وار خطا شي چې خدای تی ویني نه بندیانو ساډوب شي. فالله وی نه یبا زه حکیم یم، زه مهلت ورکوم، ډیر خلکو له ورکړې مهلت دیلم ایم ورکلے اس بیا خورا تخلو نجوڑی کانا چی دی قیامت کی چگا کی دو ہوتا ایم چی تاغا نئی چی ما بدا تب دعوت ترکو دو پیغمبرانو پا ذریعہ باندی چی اللہ واحد لا شریکو کنا اتا باوی نا یوازی اگا نا نور بسو چلکی تاغا نئی دی بیا اگا کنشی کولی خوا دا سماره و دا دیمخ که دلیلو نخوا او دا تعلیماتو چه که دیوی چه تا سرس دلیل لی چه دی کارساز ندی، غیبدان ندی، حاجت روان ندی، نای ما سر دا دلیل لی چه تک ما دعوه کن و دا دی دلیلو خوایا کن، بی دلیل خبر ندا مندو او خوایی چه دی که کم صفت تی دا خلی خبر اخو نشی مند. یا صورت احزاب کی تیر شو چما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عربو په جاهلیت کې به وي چې د فلاني په سینه کې دوه زړونه دي ښا. او ته وګورئ تاسو کدومره خيار دي هم تاسر خبری که هم تسبیح ری دا خواه دا جهالت خبره ده. اللہ پی ردو نکو چه ما خو پاکی دو ندی پیدا کردی یو می پیدا کردی اکه تاسو پاکی جتاو منتنو پا یوسی نکی خو یو زلده نو تا خو مخ کی ذکر شو کنه خواه هم دا تاو چه سوائی دا دا خلی خبره ده دا خلی خبره نه دا معتبر دری مثال پیش کردی هر کله چې مسلې توحید ذکر شو چې دا د مؤمنانو یو عقیده ده اور پسې عقیده ذکر کوي د نبوت وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا موږ نه لګلې ته مگر د ټولي دنیا د پاره ستاکار داده ولی دیتا مطالبه کولکا نا چه مونگ لمعجزه و خیا چه اخری که وطالله وی چه تاسو خیا کن دوم رلوی دعوی کوئی تاسو دی قلو علیه و معجزه و خیا کن چه ار وقت دن مطالبه کوئی چه فات بی آیت معجزه پیش که کلوی لولج تبیتها مونگ دیاسی پی انتظار باندی ستلی کلو تا مونگ تا معجزه پیش نکلا و تا وید معجزو لنیم را غلی آخو دا اللہ کار دی زبنده ما زبنده کارو نکوم او ما تا اللہ ویلی چه سوک ستا خبرو منی نزیر ولورک پا جنت سرا چه بختور شوی شکر و باسا او جسو کې انکار کې نوې ورځ د جهنم په بدل راغلي ما سره معجزې سکی ما تنه ګوره ځل سنم ممنو لوګه تن دي تیریږي نه لیکلې مونږه مگر د ټولي دنیا د پاره خوش خبري ورکونکې او يرونکې کافتا للناس معنی پا گدری دی زکر دا کاف پتن پا دیرو مادو رازی دا کافی نوم رازی کفایت فی تیو پا گدر مبالغی لکر علامتون کچی رازی نمانا دا چی بس تا دی طولی دنیا دا پار کافی او دویم مانا دا کاف پنا من اعتوی نبی علیہ السلام علیہ کف علی اللسان جب امنی کذب چغلینا دروغنا بدردنا نو کاف پتن منکون کے دا شرکنا تو دنیا تمادی دا پار لے گلے چھ حلق دا شرکنا منکی کاف پتن لنناس حضر امان اے دادا کاف پتن اے جامعن عامتن دا مانا دیرو مفسرینو کلی دا دا مانا محمد ابن کعب کلی دا مشهور دی پا قرازی سرا دیر جلیل القدر تابعی دی ناغم دا مانا کی چه الا کافتا للناس اے للناس عامتا ٹھولی دنیا دا دا بحال شد للناس نا حضرت قتاده معنا کوي الا کافتا للناس اے الى العرب والعجم دغه سي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تاسو معنا کړو چې الا کافتا للناس نو چې فضل الله محمدن على اهل السماء وعلى الانبياء دا معنا دا هغه کې ملائکوم راوستو ته موږ ټولي دنیا د پاره نو یې اهل السماء او الانبياء نو تاسو ته نو شو چې ابن عباس بما فضله على الانبياء په پیغمبرانو یې څنګه اوچت کړی څنګه ناغاته دلیل پیش کوم وګوره د نور انبیاء په حق کې الله ویلي سوره ابراهیم کې چومار سلام الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم الله یې ما چې څومره پیغمبران لګلي څومره زه خپل قوم په جبا قوم د پاره بس چې ویان وضاحت وتو کې او د نبی اسلام په حق کې ویلي دي چوم ارسلنا کلا کافتا للناس اغي سره نور دلیل نو قران وکړه دا د قران عالمانو چې خبره چا تاسو وکړو آیات به ولا په خلی کې ورکو جدا خبره به ختم شو اوس دې قصې جوړې شو ځکه چې قران پکې نشته کنه نه په لغه تیار ده به ویلو چې دا حدیث راغله د حضرت جابر په صحیحین او بخاری او مسلم کې چې نبی علیہ السلام ویلو اعطیتو خمسا لم یعطهن احد قبلی مال پینځه داسې مرتبه را کړی شوې دي چې مخکې زمانه چاله نه دی ور کړی شوې نو یو دا چې بعثتو نصرتو بالرعب مسیره شهر مال الله دومره روب را کړی دی یوم یاش مزل کې خلق زمانه یریږي زدلته مدینه کې ناشته ما اولته پرومیانو باندې زلزل دی په فارس والو باندې ایران باندې زلزل دی میاش مزل دی وته یریږي زمان دبل چل نو ور کړی شو وجعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا او ټول زمکه زما د پاره جمعه تم دی فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ کم دې کې جو سړی باندې مانځ وخت راغینو صادر دی وګړی امون دې کې دغه جمعه ته او توهورن چې وبنمومي دا خاور نه کار اخلي کنه علامه کې پیغمبران د پاره نو ښه وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي زما د پاره د غنیمت مال حلال شو چې خورایم زما نمخ کی پیغمبران د پاره نو حلال سوځوبې و اعطیت الشفاعه او مال الله د شفاعت مرتبه راکړې چې ول بزو شروع کوم نور به زما نه رستی بل پیغمبر سره دا مقام نشته اپین زمي و تداوي چ کل نبی بعث الى قومه خاصتا هر پیغمبر خپل قوم ته لیږل شوی او بعثت للناس کافتا او زلیږل شوی ټول دنیا ته الى الاسود والاحمر ده په ګرغه نو په دې څوک پويته چې اسود او احمر تور سپین کوم حضرت مجاهد معنا او کړه چې ال الجن والانس پیریان بتورینو انسانانو جنات احادیث دی په دې کې دا ډیره بهتره معنا ها خو نحویان په خپدي نو حد خپل علم نه مجبور دي هغه په خپدي ولي هغه ګوره دا قاعده ده چې مقدم شوی دی پلین ناس باندې او حال چرینم قدم کیږي په مجرور باندې او ګوروته لن ناس ذل حال مجرور او کا فتن په مخکې شوی دی نو ایدا هو یز خو به باندې دا تاسو د قران نه ذکرې کو بل ځای نه راوړي قران ستاسو قانون تابع نه دی بلکه ستا قانون به قرآن تابع کیږي ستاسو قوانین کلیات ندي دا اکثری قوانین دي نغی دینه مجبور نه وي داسه باندې کیږي او زمخشری دی او ابو حیان دی او قصائی دی دا نحویان دي ښه دي کمیټی ده الکه موږ ستاسو کمیټی نه منو موږ قرآن منو خلق دي خو بس و مصیبت اخته دی او آیا کنا چه زما قانون غلط ته قرآن صحیح دی او زما قانون غلط دی نو حد ندی پوی شوی دا ډیر زیونه دی واز دا زین نه ښه هغه خپل نحو پور نه ختی دی الکه ټول زمانا کړه محمد ابن کعب ستانه خپوی دو او جلیل القدر صح تابعی دی قطعه پیجن یولوندو هغه ستانه خپوی دو او دغه ابن عباس رضی الله عنه هغه معنا کوي تا ځان نه هو جوړ کړی دی نو ټول معنا کافتل للناس ټول دنیا د پاره لګل شوی ما او حقیقت می دا دی چې بشیرا و نذیرا خوش خبری ورکون کې څوک چې اومانی او يرون کې هغه څوک چې انکار کوي ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. نو سوال پیدا شو ګور چې نن ته چاته خبر او کې ور نازول نشتا اما تا توی چیرو دا خدا ټول خلق وی چشتا دی مولان ټول وی چاہتنا تا پوست که نو آگی وی چی آو کنا از اولی شتے کنا وی قرآن وی چی آو قرآن وی چی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دین پوی دا تا چی دا چانو مخلی کنا چی دا ټول خلق وی دا ټول مولان وی وی دین پوی کنا ناچره دا نشی منلوی دا خو تاسو خبره که تا پویگی و اغی نپویگی ولی اغی دا کدو پانی ویلی چه اغی نپویگی و اغی قرآن نده ویلی خبره مختصر دا تیسی پل پلی تی جوڑه همونگا خبره لالندو مختصر کوئی ہے چه قرآن نده ویلی کنی راولی چه تا پوست نو کو کم دیکی وی علم قرآن دی او قرآن اغی ویلی نن خود بلگی آئی دا اغی او دامیان و خسپرخ نشتا دی قرآن وین هم اللہ کل انعام بل هم اضل دی دامیان نوم لان دی ناقص دی تی اس ما تا بدلیل کی پیش کہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون قرآن تاڑاوا کدا اکثر لفظ چرد مومنان و سر راغے یا دا عالمان و سر راغے نا اغی سر و قلیل لفظ را دی خواہ چل الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قرات چکم ده قران مؤمنان یادین سوئی چې وقليل ما هم سوره سواد کې براشي د داوود علی السلام په باس کې هدي کې تیر شو کنه چې وقليل من عبادي الشكور تما توخه چې اکثر لفظ کوم زه راغلی نبی دین خلق جاہلان خلق حکمران خلق دغی سر رازی اما منان چی گوری کنا اگی سر با قلیل لفظ رائی دغی پا نصیب کی دغا راوڑے دیکھا دا توحید نے انکار ذکر شو دلیل پی پیش دا رسالت نا ذکر شو نو دا قیامت گروہ قرآن تاسو یادی چیز نمانے اتاسو پا مونگ بانده اولتا لاغر ده چه تاسو اس نمانه مونگا چه نمانو زکه نمانو چه اغا ندی دین آدین نده تاسو دخده نویا ریگه چه نتوحید منه نرسالت منه نقیامت منه نتباخو تاسو یه ویقولونا وایدی پا جواب کی متا آزل وعدو اے پیغمبر چې ته بیا بیا مونږ ته دا قیامت یادې لکه دې ځای کې سوز الله یاد کو چې قل یجمع بیننا ثم یفتح چې الله به مونږ را جمع کړي او بیا فیصله کوي نو مونږ ولې اسې خپکه مونږ له ولې لرونه خرابې نو مونږ ته وخه چې کله و راځي چې بیا بیا مونږ ته یادې وای دی په اعتراض کې چې کله وای دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی یې په خپل خبره کې چونکه دا سوال د دې د حق طلب نه ښه در دې د پاره نو چې غنی یاره دی په حق پس ډیر طلبګار دی او ډیر کوشش کوي نو نه نه د اسې د عنایت ته پاره کو دې الزام ده پاره کو او خو پوی دو چې دغه مونږ تر واد نشي خولې مونږ خلق ته وای چې وګوره جواب یې صحیح رانه کنه مونږ ته نه داتا پوس کړو چې دا قیامت بکلې مونږ ته ورځو خیا مونږ ته تاریخو خیا مونږ ته میاشو خیا مونږ ته کالو خیا او دغه جواب نکي پتاو لګی دا چې قیامت نشته کنه مونږ آسی وایو تر دې اعتراض د عینات ته وای نه او دا داسې سوال الله جواب نکي بس په یو بل طریقې کوي چې هغه کې د دې لپاره زور نه وي او الزام دې ته الزامي جواب وي قل لكم میعاد یوم هو یوتا چې ستاسو د لپاره وخت مقرر دی او کنه هغه کې خوشاک نشته دی میعاد یوم مصدر میمی دی وعده د یو ورځ شته یو ورځ شته دی چې هغه به راشي ټولې په انتظار دی چې څوک یې منی ښه تا د پاره وعده ده د یو ورځې څنګه ورځ ده کومه ورځ ده نو مې واخله که نه چې جمعه ده که زیارت دی نو مې واخله وای ګوره زه نه شم ویلی چې الله څه ویلي نو هغه به وایي هغه داسې ورځ ده لا تستأخرون نو ساقدن تاسو نه رستو کېږئ دا غې نه یو سیکنډ ولې د خلکو دوه خبرې وې کنه الله دا په ځای ویلو چې کله راشي کنه دیو بیا چغې وې چې الله رستو یې کا مونږ له وخت راکا مونږ له مهلت راکا نو الله وینا ان رستو کېږي یو دا خبره اځم دا چې تلوار به کولا چورې غمون دا شور او زوګ جوړ کو او هنګامي جوړ کو او جلسې جلوسونه باسو نو دنیا بادشاہ بیا استفا ور کی کنه کور تزی کنه ایوب خان باندې خلکو چغي والی ها هو جوړ کو نغو ته تخبري خو ده معمولی خبر او غره خان اسی خلک یادی چې داسې او داسې چې هغه مضبوط وې نو په دې انګامو باندې کار نو کنه نو دې ته ټینګ نشو چینی چور چینی چور اواز په دې باندې نه نه نه الله وی کو تاسو ورسوم را شور جوړ کئ خلا تستقدمون مخکیکی گئ نه کو تاسو ډیر وای چې راضی شي مونږه غواړو الله وی نه نه نه نستاسو په تلوار غره مخکیکیږي انستاسو په جوغو سرو باندې بیا رستو کیږي چې یو لږ وخت راته پرې نه کیږي ځکه دوه خبرې وکړې ښا دا سروت دا چې نه به رستو شې داغې نه یو سیکنډ کډیرې چیغې وایه او درخواستونه کوی او توبې وباسیم او سوال کوی چې الله لږ مهلت راکا لولا خرتنا الی اجل قریب دا به دې وایي کنه ښا والله وینا ولا تستقدمون او نو مخکې کېږئ دا غینا کډیرې چیغې ووایه مطالبې وکړئ د پیغمبر نه چې متا ذل وعدو وایه کنه څه به لګیا یې هغه ستاسو په تلوارې باندې مخکې کېږي نه او بیا چې راشي نو ستاسو په چیغو سرو باندې رستو کېږي نه داسې ورځ ده نو دې سړی مونږ ته ورځو نه خو نو مې وانغستو چې کومه ورځ ده اسیر اعلی تو کرا کړوی الله ی تاسو هم دوکا کوي زدل سزا در کوم دا سزا ده کنه ها چې سوره بقره کې ویلو چې دی بوي چې انما نحنو مستهزئون دا کومه پیغمبر سره ټوکې مسخره کوي کله یو مطالبه کو کله بل کو نه الله وی چې الله وی استهزئ وي هم زبر سزا در کوم تاسو بچیږي وای او زه به هم چې ورګا او بشی را بشی نن بشی سبا بشی اتاسو بچی غوائے زر سرم سزا دیتا ہوئی کنا چیغی ٹوکی مسخری کولی نو اللہ ور داغی سزا ور کئی چیز داغی نم نخیما داغی روزی نم نشم ناخلما ندو کال اخو ما پٹکڑے دے کرنا دی نی سوکتی ننو دی خبر اتاسو اے چی مونگا شور زوک جوڑ کو نو بس مونگ تبیع او خی ولې هغه خالق دی مخلوق کو نه دی دا مخلوق په دې چې غوسرو باندې تنگ شي او هغه دغه لارښوته وي ټینشن الله باندې ټینشن ناراضي دا پتا باندې راځي تا خدای پیجندل نه دینو. دا سلور والا عقیده ذکر شو تر دې ځای پورې جوړه توحید نه مانی قیامت نه مانی رسالت نه مانی سلورم برستو ذکر کوي چې قرآن نه منو یې ښا دا کتاب نه منو دا خو یې چانه دې منلې نه غي منلې نه وسوک منی ښا اوس به خیر به تفصیل راشي ان شاء الله تعالی.